Regret ako mama sa si Benny Bitok-Bitok kung may referir sa mga DJ tara. Yes. Salamat! Yes! I love you! I love you too! Bye-bye! Bye! Merry Christmas! Thank you! Buta kayong chupo ng ibong. Huwa! Huwa! Gipansa! Nain man! Play na rin nato kay 847 na mga kapamilya. Happy May Moment. Banda, may slingaw na kita. Play on sa'yo na to. Play to yung mga request nila. Oh, sige. At tangan ta sa gitba. Thank you for the love. O na nato si Bess. Si Bess. Okay. Bess from Lapasan. Bess. Naon sa to'y. Merry Christmas sa inyo. Ako pa mga MR DJs. Dinilingi ako sa inyo number 1 FM station ng MR 1.9. Sa itong programang Sari Sari 66 Salo Salo. Bakit lumuluha? Ano ba ang nangyari?